وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. آپ اس آیت کو دیکھیے کہ یہ واو سے شروع ہو رہی ہے، آپ نے اس پہ غور کیا پہلے؟ واو کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس سے پہلے کچھ اور تھا. تو کیا بات منی کہ ان سارے کاموں کے علاوہ اب اور کیا کرنا ہے تم نے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. کیسی ترتیب ہے؟ گھر کے سکون کی، شوہر بیوی کے تعلق کی بات پہلے کی، اور اب اللہ تعالیٰ باہر کی بات کرتے ہیں. ابھی تک جو باتیں تھیں یہ گھریلو زندگی میں سکون لانے کی باتیں تھیں، پرسکون زندگی کی باتیں تھیں، اب یہاں سے معاشرتی زندگی کی باتیں ہیں. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی غلامی میں آنے کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ اپنا معاملہ نہ رکھو. عبادت پہ تو بات آپ پیچھے کتنی سنتے ہی آئے، کیا کچھ آپ سوچتے آئے، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر یہاں آپ عبادت کو غلامی کے معنوں میں لے لینا کہ اللہ کی غلام بن جاؤ اور اس کی غلامی میں کسی اور کو شامل نہ کرو، تو پیچھے والے کلام سے بھی اس کا تعلق جڑ جاتا ہے کہ تم انسانوں کے غلام نہ بنو، تم رسم و رواج کے غلام نہ بنو، اپنے سے بھی کمزور انسانوں کے غلام نہ بنو، بلکہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے رب کا دیا ہوا ہے. پھر انسان کو بھی چاہیے کہ اپنا آپ اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ رب کے حوالے کر دے. جب ہمارے پاس دیا ہوا سب کچھ رب کا ہے تو ہمارے پاس جو موجود ہے وہ رب کا کیوں نہ ہو؟ لیکن شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کی آزادی دی اس کو اس طریقے سے بدلواتا ہے کہ ہم سب کے بن جاتے ہیں لیکن رب کے نہیں بنتے، سب کے آگے جھکتے ہیں لیکن رب کے آگے نہیں جھکتے. اسی لیے اور کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ کہ اللہ تعالیٰ لازوال ہے، اس کو کبھی زوال نہیں، وہ ایک ہے. کسی اور کی عبادت کرو گے تھوڑے دن بعد ہو سکتا ہے وہ انسان بدل جائے. شادی ہوئی، شوہر کی عبادت کرنے لگ گئے، بعد میں شادی ٹوٹ گئی تو عبادت کا محور بھی بدل گیا نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے جھکا کے سب سے بے نیاز کرنا چاہتا ہے. تم بھی اس لازوال کے سامنے جھک جاؤ جس کو کبھی بھی فنا نہیں، جو تمہارے معاملات کو چلانے والا، جو تمہارے کاموں کو کرنے والا، جو تمہارے ایک ایک ذرے کا مالک، تمہارے دل، تمہارے گردوں، تمہارے پھپھڑوں کا مالک، تمہاری سماعت جس کے ہاتھ میں، تمہاری بصارت جس کے حال میں، تم اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنا دماغ، سب کچھ اس کو دے دو، اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ. وہی تمہارے لیے یہ سب کچھ کرنا کا آسان کر دے گا، اس کو مان جاؤ. تمہاری خوشی، تمہارا غم، تمہارا غصہ، سب کچھ اس کے لیے ہو جائے، تم اس کے فیصلوں کو مان جاؤ. جب تمہارے وجود پر اس کی حکمرانی ہے تو پھر تمہارے شعور پر اس کی حکمرانی کیوں نہیں؟ کیا ہم ایسے پپٹ نہیں بن سکتے کہ جن کے دھاگے اللہ کے ہاتھ میں ہوں؟ اے اللہ، تو ہمیں ایسے پپٹ بنا دے، ایسی پتلیاں بنا دے کہ جن کے دھاگے تیرے ہاتھ میں ہوں اور ہم تیری مرضی کے آگے جھکیں. ساتھ ہی شراکت کی بات بھی کر دی، اس لیے کہ شراکت میں غلامی نہیں ہو سکتی. ہمارا تو دل بھی اپنی مرضی سے نہیں دھڑکتا، تو پھر میں اپنی مرضی کیوں چلاؤں؟ یا اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ میری مرضی مانو، میرے آگے جھک جاؤ، میرے معاملات میں کسی سے مشورے بھی نہ مانگو. جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں صرف رب سے تعلق جوڑنا ہے، کسی سے نہیں پوچھنا. اگر ہم اپنے آپ سے چند سوال کریں کہ کیا میں اللہ کی غلام ہوں، کیا فرق ہے؟ اللہ کی غلامی کرنے میں اور غیر کی غلامی کرنے میں فرق کس بات کا ہے؟ کہ جب بندہ اللہ کا غلام بن جاتا ہے تو اس کا مال، اس کی صلاحیتیں، اس کا وقت اللہ کے راستے میں لگنے لگتا ہے. وہ اپنی ہر نعمت کو اللہ کی عطا کردہ محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس انسان اس غلامی میں دوسروں کو شامل کر لیتا ہے، تو اس کا مال، اس کی صلاحیتیں، اس کا وقت دوسرے کاموں میں لگنے لگتا ہے، وہ خواہشات کی تکمیل میں لگنے لگتا ہے، پھر مصلحتوں پر خرچ کرتا ہے، پھر وہ اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کو غصہ آتا ہے لوگوں پہ، لیکن کب؟ جب لوگ اس کو ہرٹ کریں. اس کو نہیں غصہ آتا جب لوگ اللہ کے دین کی بات نہ مانیں، لوگ اللہ کے اچھے بندے نہ بنے، اس کو غصہ نہیں آتا، لیکن کوئی اس کے ساتھ اچھی اولاد نہ بنے، اچھا شوہر نہ بنے، تو اس کو غصہ آنے لگتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرو، اس کی نعمتیں اسی کے حوالے لگا دو. غلامی عبادت ہے، اور غلامی سے نکلنا شرک ہے. اللہ کے مقام پہ دوسرے کو لائیں گے تو بات بگڑ جائے گی. اللہ کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرو، پھر دیکھو تم دوسروں کے تعلقات کیسے نبھاتے ہو، پھر تم اپنے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ گے، پھر تمہیں اپنی فکر لگ جائے گی کہ اگر میں نے دنیا میں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے نہ کیا اور اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، تو کل میرے سے اس کا جواب دہی اس کی جواب دہی ہوگی. اب دیکھیے کہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا جو لوگ اکثر انسانوں کے لیے بولتے ہیں، اور خاص طور پہ بادشاہوں کے سامنے ان کے درباری بولتے تھے، کیا حکم ہے میرے آقا. بچوں کو جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں الف لیل ویوز میں بھی، جن کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اور بادشاہوں سے پوچھتے ہیں کیا حکم ہے میرے آقا، وہ تو ایک دنیا کی کہانی ہے، اس کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن اللہ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ اپنے لیے لکھی عمل کی بات. میں نے یہ جملہ بار بار کہنا ہے، کیا حکم ہے میرے آقا، کیا حکم ہے میرے آقا. کیا میں اللہ کی رضا مندی کے کاموں پر اپنی نگاہیں لگائے رکھتی ہوں؟ مجھے فکر ہے اس بات کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. جب انسان اللہ کا غلام ہوتا ہے نا، تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، پھر اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس لگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں میں سے پہلے حق کی بات دلا دی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. صرف ماں باپ کے ساتھ نہیں، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان سب کے حقوق مانو، سب کے حقوق پورے کرو. یہاں تھوڑی سی بات کروں گی والدین کے ساتھ انسان کے معاملے کی. یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا جو عموماً انسانی تعلقات کے بیچ میں انسانوں کو لگنے لگتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ شوہر جو کہے اس کی ماننی ہے، لہٰذا ماں باپ بھی جو کہیں گے وہ ماننا ہے. تو یہاں اس وقت ہم بات کریں گے لفظ احسان پہ. غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی بات نہیں کی، بلکہ حسن سلوک کی بات کی ہے. ماں باپ کے معاملے میں بھی بعض لوگ بہت حدوں کو آگے جاتے ہوئے دیکھے. ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کو اپنے سے بھی حقیر اور گھٹیا کہہ کے دھتکار دیا جاتا ہے، اور ان کی طرف نظر کرم کرنا اپنے وقت کا ضیاع لگتا ہے، اور دوسری طرف ان کی غلط کو بھی ٹھیک کر کے بعض دفعہ بنے ہوئے گھروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے. تو کیا حقیقت کیا ہے اس کی؟ اس کو لفظ حسن اخلاق سے دیکھیں گے. کیا چیزیں ہیں جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں آتی ہیں، خدمت میں آتی ہیں یا اطاعت میں آتی ہیں؟ دیکھیے، اطاعت اللہ کی ہے. اگر یہاں یہ بات کر دی جاتی نا کہ والدین کی اطاعت کرو، تو ہم سب مشکل میں پھنس جاتے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے والدین دین سے دور ہیں، یا جن کے ماں باپ اپنی دنیاوی چیزوں میں اتنے مگن ہیں کہ حلال اور حرام کا بھی ان کو فرق نہیں، اور بچوں کو کہتے ہیں کہ تم غلط کام کرو. اطاعت نہیں کرنی، اطاعت رب کی ہے. ہاں، خدمت کرنی ہے. لو، کیئر، محبت، شفقت، ان کو اچھے طریقے سے معاملہ کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، طبرانی کی روایت ہے 4171 نمبر، کہتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس صورت میں کہ ان کے ساتھ ان کے بزرگ والد بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو 3 نصیحتیں کی. کیا؟ آپ بھی نوٹ کیجئے. فرمایا کہ تم ان کے آگے نہ چلو، یعنی باپ سے آگے نہ چلو، ان سے پہلے نہ بیٹھو، یعنی اگر یہ بیٹھنا چاہیں تو ان سے پہلے نہ بیٹھو، اور انہیں ان کے نام سے نہ پکارو. میں اس حدیث پہ بات کرنا چاہوں گی کہ کیا آج یہ چیز ہمارے آداب میں ہے؟ کیا آج بچوں کو بچپن سے اس چیز کا خیال دلایا جاتا ہے کہ ماں باپ سے آگے نہیں چلنا؟ مجھے تو نہیں لگتا. ان سے پہلے نہ بیٹھو، یہ بد تہذیبی ہے. جب بچوں کو شروع سے مینرز نہیں دیے جاتے تو وہ بڑے ہو کے پھر بات نہیں مانتے. لہٰذا اچھی مائیں اپنے بچوں کو خود ان کی عزت کرنا، ان کے باپوں کی عزت کرنا بھی سکھاتی ہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ والد جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کو ضائع کر دو، چاہو تو اس کو رکھ لو. یعنی بیچ کی چیز بڑی اہم ہوتی ہے نا، ہمیشہ کسی چیز کا بھی سب سے زیادہ جو عروج ہوتا ہے وہ اس کے سینٹر میں ہوتا ہے، مرکز پہ ہوتا ہے. اگر اس کو ضائع کر دیا جائے تو باقی چیزیں بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو اس روایت سے کیا بتایا گیا کہ باپ سے حسن سلوک جنت کا دروازہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت طبرانی ہی کی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرمایا تم دوسروں کی عورتوں سے برا کرنا چھوڑ دو، تمہاری عورتوں سے کوئی برائی نہیں کرے گا. تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی. کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اس کے اثرات نسلوں تک رہتے ہیں. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے ابن ابی شیبہ میں، فرمایا اپنی والدہ کے پاؤں دباؤ کیونکہ اس میں جنت ہے. کیسے جنت ہے؟ خدمت میں جنت ہے. یعنی خدمت کر کے جنت لے لو. آپ خدمت کرو، آپ کے لیے جنت لکھ دی جائے گی. ایک بڑی پیاری روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی اور ابن شیبہ میں ہے، کہ جو شخص صبح اٹھتے ہی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. کیسے؟ صبح اٹھتے ہی کیسے کریں گے؟ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں حسن سلوک کے بھی طریقے واضح نہیں ہیں. عموماً ماں باپ کو پیسے دینا، ان کی دوا لانا، ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرنا، ہم اس کو خدمت سمجھتے ہیں یا اس کو ہم حق ادا کرنا سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک اور روایت بتاتی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ اوور آل بات کریں گے. مالک بن ربیع سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کی خاص رحمت کا انحصار والدین کی خدمت پر ہے. ان ساری حدیثوں میں جو چیز جمع کی گئی وہ کیا ہے؟ خدمت، حسن سلوک، محبت دو، کیئر کرو، شفقت سے بات کرو. اطاعت نہیں ہے، یعنی وہ غلط بات کہتے ہیں تو اس کو نہیں ماننا. ہاں، محبت کرو. مطلب دیکھیے کہ جیسے یہ صبح والی بات تھی کہ صبح اٹھتے ہی جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ ہر گھر کا انداز مختلف ہوگا، تقاضے مختلف ہوتے ہیں، بزرگوں کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بس آپ دیکھیے کہ بیٹھی دی جا سکتی ہے اگر ماں باپ پاس ہیں، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جانا، ان کی ضروریات کا اہتمام کرنا، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے قریب رکھ دینا، کیونکہ بعض دفعہ بڑھاپے میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، ان کو وضو کرانا، ان کی کنگھی کرنا، غسل کروانا، ایسی جگہ پہ بٹھا دینا جہاں سے وہ اپنے آپ کو پورے گھر کے اندر انوالو محسوس کریں، ان کو کوئی دین کی بات سنوا دینا، تلاوت سنانا، تھوڑی دیر ان سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں آتی ہیں. افسوس کی بات یہ کہ آج مادی چیزوں کے ساتھ خوشیاں خریدنے کا جب وقت آتا ہے تو بچوں کا ماں باپ کے ساتھ بھی تعلق کچھ اسی قسم کا رہ جاتا ہے. کسی کی بات پتہ چلی، مجھے بہت اچھی لگی، کہ یعنی ایک شخص ہیں تو ان کی ماں ان سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جب اپنے بیٹے کا نام لیتی ہیں تو آنکھوں میں چمک آنے لگتی ہے محبت سے. تو ان سے کہا گیا کیا وجہ ہے؟ तो जब उसके बेटे कामल देखा गया कि वो अपनी माँ के साथ कैसे प्यार करते हैं, यानी माँ जब बेड रिडन हुई, अब नहीं उठ सकती, बैठ सकती, तो वो बच्चों की तरह उन्हें खुश रखते हैं, सुबह सुबह उठ के आके उनका हाल पूछते हैं और उनसे मजाक के अंदाज़ में अच्छे तरीके में उनको सबक याद करवाते हैं। हर दिन वो कहती हैं कि दो तीन सूरतें देते हैं और वो उनको याद करने को देते हैं। दुआएं बेटे ने याद करवाई, उनकी जज्बाती केयर करते हैं, शौरी केयर करते हैं। जब वो आती हैं तो आते हैं तो उनके पास शाम को फिर आके कहती हैं, अच्छा अम्मा आप सबक सुनाओ। तो वो कौन सा सबक है जो सूरत सुबह दे के जाते हैं, वो फिर शाम को उनसे आके सुनते हैं, फिर एक ही सूरत रोज़ सुनते हैं वो। क्यों? कि उनको ये फीलिंग ना आए कि मुझे याद नहीं रहा। आपको पता है कि बुढ़ापे में अक्सर हाफसा कमज़ोर हो जाता है, इंसान को चीज़ें याद नहीं रहती। इस तरीके से वो उनके साथ करते हैं। फिर एक और चीज़ जो उन्होंने देखी वो क्या थी कि वो उनसे बचपन की बातें सुनते हैं। कहती मेरे बेटा मेरे से मेरी बचपन की बातें सुनते हैं। कहते हैं मम्मा वो सुनाओ वो जो तुम अपनी सहेलियों के साथ बातें करती थी, उनको गीत सुनते, छोटी छोटी बातें। देखिए ज़ुबान से ये कहना कि हम फूलों की तरह रखेंगे, ये बहुत आसान है लेकिन अमलन बहुत मुश्किल है। दौलत से माँ की आंखों की चमक खरीदी नहीं जा सकती, ये खिदमत से मिलती है। बचपन की बातें हर एक को अच्छी लगती है ना, लेकिन जब इंसान बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है ना, फिर तो उसको अपना बचपन बहुत ही प्यारा लगता है। जूं जूं उम्र बढ़ती है बचपन प्यारा लगने लगता है। अब किसी को हर रोज़ उसके बचपन की बातें याद दिलाएं, उसको जीने का शौक मिल जाएगा, उसको अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी, बोझल नहीं रहेगी उसकी ज़िंदगी, उसको कुछ छिन जाने का एहसास नहीं आएगा कि मैंने वक्त ज़ाया कर दिया। अच्छे दिनों की याद आएगी ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी रिवायत है कि अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो दूसरों के दिलों में खुशी दाखिल करे। इदखाल सुरूर, सुरूर दाखिल करना। आज अमूमन खुशियाँ देने के रास्ते भी आर्टिफिशियल हैं, उल्टे सीधे तरीके कॉमेडी के नाम पे पेश किए जाते हैं कि लोग बैठ के खुश हों। हालांकि इन बड़ों से बैठ के इनके बचपन की बातें करना, इनकी सहेलियों की बातें। अगर आपको मैं काम दे दूँ ना, अपनी अम्मी से कहिए फ़ोन करें या जहाँ भी हैं, अच्छा अम्मी बताएं बचपन में क्या खेल खेलती थी। मुझे तो याद है बूढ़ी नानी दादी, जब आप उसके पास बैठ के कहते हैं अच्छा नानी अम्मा आप सुनाएं आपने शादी पे क्या पहना था, फिर उनके चेहरे पे एक मासूम सी मुस्कुराहट, शर्म हया, ऐसे लगता है कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन शर्माती थी बातें करते हुए। अच्छा आप बताएं कि आपको नाना ने मुंह दिखाई में क्या दिया था, अच्छा आप बताएं कि आपकी शादी के कितने जोड़े थे। ये छोटी छोटी बातें उनको अपने माजी में ले जाती हैं। सिर्फ वक्त, उनको खाना कपड़े दवा नहीं चाहिए, उनको वक्त चाहिए, उनको आप चाहिए। बाज़ दफ़ा सब कुछ देख के कहते हैं अब इन्हें और क्या चाहिए, अब सब कुछ तो दे दिया है। नहीं, उन्हें अपने बच्चे का वक्त चाहिए। अफसोस की बात है कि आज के दौर में वालदैन के जज्बे मजरूह हो गए। बच्चे हमेशा रिसीविंग एंड पे दिखते हैं, लेने का ही मूड है। क्यों? बचपन से माँ बाप ने भी यही आदत डाली ना। देखिए छोटे बच्चों को देना भी सिखाइए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें कि वो आप अपने बापों के लिए कोई हल्के छोटे मोटे गिफ्ट दें, माँ को भी दें। मुझे वो बच्चे इतने प्यारे लगते हैं जो माँ बाप के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कहीं ऐसे कन्वेंशंस हो या कोई भी प्रोग्राम हो तो छोटे से बच्चे हाथ में $1 पकड़ के आ रहे हैं, $2 पकड़ के आ रहे हैं, क्या चाहिए? मुझे अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट चाहिए। इस तरह एक बच्चा है, मुझे अपनी बहन के लिए स्कार्फ चाहिए। पैसे कितने? 50 सेंट्स पकड़े हुए हैं, $1 पकड़ा हुआ है। यदि मेरा दिल चाहता है कि ऐसे वक्त में उनको जो मर्ज़ी दे दो और को जाओ ये तुम उनको अपनी तरफ से दे दो। क्यों? कि इसके दिल में ये जज्बे हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं वो लोग जो केयर करते हैं इस तरह से। तो लिहाजा वबिलवालिदैनि एहसाना, उनका दिल नहीं दुखाना, उनका दिल उनका ख्याल रखना है, उनके जज्बों को कुचलना नहीं है, उनका रिगार्ड करो, उनको शेयर करने दो, केयर करने दो। कितने ही बच्चे हैं जो आज के दौर में माँ बाप को बोलने ही नहीं देते, ज़रा कोई बूढ़ा बात करने लगे तो ऐसे जैसे बादल गरजे, चुप कर जाए, आपको क्या पता। अब देखिए क्या इससे भी बड़ी कोई सज़ा होगी कि किसी इंसान को कहा जाए तुम बोलो ना। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने एक बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारी होती है, वो एक اپنا اثر رکھتے تھے اور آج آپ نے ان کو کوٹریوں میں ڈال دیا. کبھی آپ نے ان ٹھٹری ہوئی سوکھی ہوئی دہشت زدہ نظروں کو دیکھا؟ کتنی خوفناک چیز بن جاتی ہے بڑھاپا ان کے لیے. کیا انہوں نے بچپن میں ایسے پالا تھا؟ فیڈر پھینک کے چلی گئی تھی، کیئر نہیں کی تھی، پیار سے نہیں دیکھا تھا؟ ہر ایک اگر اپنے مستقبل پہ نگاہیں لگا لے، کل میں نے بھی ایسے ہونا ہے. انسان اگر احسان کرنا چاہتا ہے نا ماں باپ پہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے والدین کی نظروں میں محبت بھری چمک لانے کے قابل ہو جائے، اتنا پیارا ہو جائے اپنے ماں باپ کے لیے کہ وہ اس کا نام لیں اور ان کی آنکھیں چمک جائیں، کھل جائیں. وہ اصل احسان یہی ہے. آپ کا احسان آپ کے ماں باپ سے، آپ ان کی آنکھوں کی چمک سے دکھے گا، وہ شفقت جو ان کے چہرے پہ ابھرے گی، مسکراہٹ بن کے اس کا اظہار ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ جو بچہ جتنی جذباتی کیئر کرتا ہے نا، اس کا ماں باپ کو انتظار اتنا ہی رہتا ہے. بعض بچے سارا دن پاس رہتے ہیں لیکن ماں باپ ان سے اتنا نہیں ملتے، لیکن ایک بچہ محبت کی بات کرتا ہے، ماں انتظار کرتی ہے. کیوں؟ بس آپ دیکھیے کہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کو گہرے رنگ اچھے لگتے ہیں، شوخ کپڑے اچھے لگتے ہیں. اب بعض لوگ ہر وقت روپ ڈالتے ہیں، کیا ضرورت ہے، آپ کی عمر ہے پہننے کی، اب آپ یہ پہنیں گی وہ پہنیں گی. وہ گلٹ فیل کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، ایک تو جوانی چلی گئی اب گہرے رنگ بھی چلے گئے. اور اس کے برعکس اگر دوسرا بچہ یہ کہتا ہے کیا ہوا پہن لیں، ہاں آپ کو کیا اچھا لگا، گہرا اچھا لگتا ہے، خوب پہنے آپ، ریڈ کلر پہنے آپ، خوش رہیں، کون سا اچھا لگے گا. اس لیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، لگتا مشکل ہے، دیکھیے کہ بزرگوں کا احترام اور ان کے ساتھ رہنا اسی کے لیے ممکن ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کرتے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. جب تک وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا والی کیفیت نہیں آتی نا، ماں باپ کے ساتھ بھی انسان خوش نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی رضائی ماں کے لیے بھی اچھا کرتے تھے. تو فیلدوسی کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ جرانہ کے مقام پہ ہم بیٹھے تھے اور ایک جنگ سے واپسی کا موقع تھا، ایک عورت آئی، آپ نے اس کے لیے چادر بچھائی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ آپ کی رضائی ماں تھی. صرف پیدا کرنے لی نہیں، اور بھی مائیں ہو سکتی ہیں. پھر اسی طرح ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی احسان کیا جا سکتا ہے، دعا کرنا، بخشش مانگنا. ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا تھا کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا معاملہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کی بخشش مانگنا، وصیت کو پورا کرنا، ان کے قول اقرار پورے کرنا، ان کے تعلق کے رشتوں کو ملنا، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، حق ادا کرنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، سامنے سے ایک دیہاتی آ گیا، یہ نیچے اترے، بڑے تپاک سے ملے، اس کو سواری بھی دے دی، جگہ بھی دی. جو کوئی ان کے ساتھ تھا تو وہ کہنے لگا، ارے یہ کیا، آپ نے ان کو اتنا دے دیا، یہ تو بدو ہیں، تھوڑی سی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں. تو کہا، نہیں، یہ میرے باپ عمر بن خطاب کے دوست ہیں. پھر اب دیکھیے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا بھی ان پہ احسان کرنا ہے. اور قرآن پاک نے دعائیں سکھا دی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 24 میں، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ماں باپ پہ رحم کرتے جیسے انہوں نے رحم کیا. ایک بیرامیٹر دے دیا حسن سلوک کا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے کتنی دعا مانگتے ہو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے احسان کیا تم بھی احسان کرو، انہوں نے کیئر کی تم بھی کیئر کرو، انہوں نے محبت سے بات کی تم بھی محبت سے بات کرو. اب دیکھیے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک طرح بات بھی نہیں کر سکتا، اور ماں آگے سے کہتی، جی میرا بچہ، جی میرا پیارا، جی میرا لاڈو. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ ماں باپ اٹک اٹک کے باتیں کرتے ہیں، جب ان کی زبانیں لڑکھڑانے لگتی ہیں، تو ہم ان کو چپ کرا دیتے ہیں، آپ تو چپ کریں، ایک تو آپ کو بولنا پڑتا ہے. نہیں، آگے جا کے دیکھ لیں گے نا اپنے مستقبل کو، تو ماں باپ کی باتیں سننا، برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. بڑے بڑے انبیاء کرام نے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی. سورہ ابراہیم کی آیت 41 میں دعا ہے رب اغفر لی ولی والدیا، اے اللہ میرے لیے اور میرے ماں باپ پہ اور دوسروں پہ رحم کر دے. نماز کا حصہ بنا دیا ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا کو. ان کے حساب کتاب میں آسانی کی دعا کرنا ان کے لیے حسن سلوک ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ کے باوجود ماں باپ کو نہیں بھولے. اتنی مدت تبلیغ کی، اتنی نیکیاں کی، لیکن اس کے باوجود رب اغفر لی ولی والدیا، اے اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے. سورۃ نوح کی آیت 28 میں پوری دعا ہے. اتنا 950 سال کا بچہ ہو جائے، ماں باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہوں گے، پھر بھی ماں باپ نہیں بھولے. یہ رشتہ ہی ایسا ہے، مرنے کے بعد بھی نہیں ختم ہوتا. پھر اس طرح ماں باپ کے احسان انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. ابن خبان کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے سے کبیرہ گناہ ہو گیا. آپ نے کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہا جاؤ ان کی خدمت کرو. کیا پتہ چلا بڑے گناہوں کا کفارہ ماں باپ کی خدمت میں ہے. لیکن اطاعت نہیں، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اسی طرح ماں باپ پہ احسان، مرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے دعائیں کرنا. بعض دفعہ جنت میں انسان کے درجے بلند کیے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ملتی ہے، پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہوئے؟ کہا تیرے بچوں کی مانگی ہوئی دعاؤں کی وجہ سے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. پھر ایک اور فائدہ ہوتا ہے ماں باپ پہ احسان کرنے سے، انسان کی موت آسان ہو جاتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کوئی ایسا بندہ، یعنی ایک روایت ملتی ہے ترمذی میں یہ، کہ تین باتیں جس شخص میں ہوگی اس کی موت آسان ہوگی، وہ جنت میں جائے گا. اور وہ کون ہوں گے؟ کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنے والا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، شفقت کرنے والا، اور غلاموں اور کنیزوں سے حسن سلوک کرنے والا. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو کر سکتا ہے کرے. بعض دفعہ ہم دور بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا. پہلی چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ خیر خواہی ہے. ماں باپ کے لیے خیر خواہ اگر انسان رہتا ہے، بعض دفعہ دور رہ کے بھی پاس رہنے والوں سے زیادہ دعائیں لے لیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کئی کئی سال سے نہیں ملے ہوتے اپنے ماں باپ، فزیکل ان کی خدمت نہیں کر سکتے، اور وہ اس چیز پہ بھی بہت روتے دھوتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے نہیں ملے. آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں تو کتنا پیسہ لگتا ہے؟ ہزاروں میں لگتا ہے نا، 1000-2000 کے قریب لگے گا نا. اگر آپ $100 کے کارڈز خرید لیتے ہیں، مثال دے رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ خریدیں، صرف مثال دے رہی ہوں کہ اگر آپ دور رہ کے بھی اپنا کام کرنا چاہیں نا، آپ صبح اٹھ کے اگر ان کو 5 منٹ ان سے فون پہ بات کر لینا. یعنی میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو فجر کے وقت اپنی ماں کو فون کرتے ہیں کہ امی اٹھو نماز پڑھ لو. پڑھ لی نماز، صرف پتہ پڑی ہوگی، لیکن ایک خیال، ایک احساس دینا. جو نیکیاں کر سکتے ہیں نا وہ کر لے انسان. بس وہ قریب رہنے میں ایسے آپس کے معاملات بگڑتے ہیں کہ دل کھچے رہتے ہیں، گھٹن آتی ہے، ایک کی بات اچھی نہیں لگی، دوسرے کی اچھی نہیں لگی. ایسے وقت میں جب مزاج نہ ملتے ہو نا، تو بعض دفعہ دور رہ کے ان کے لیے خیر خواہی کی دعائیں کرنا، ان کے ساتھ اچھا رہنا، ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح رشتہ داروں کی بات ہم نے دیکھی، مسکینوں کی، سب کی. اگر پوری آیت کا ہم خلاصہ کر دینا تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف اللہ کی بات نہیں کرتا، بات رب سے شروع ہوئی اور آخر میں آپ دیکھیے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے. کمزور پسے ہوئے لوگ جن کی کوئی سے نہیں، ان کے بھی حقوق دو. لونڈیاں، غلام، ایسا پیارا دین کوئی دے گا؟ اتنا خوبصورت دین کہاں سے ملے گا کہ جو غلاموں کی بات بھی کرے. کسی موقع پہ انشاءاللہ اس پہ بھی مزید روایت آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والا معاملہ کیا. پھر اسی طرح یہ وما ملکت ایمانکم میں پیٹس بھی آتے ہیں، پالتو جانور، بلیاں، جانور جن کو گھر میں رکھا ہوا ہے، باندھ دیا، اب ان کو کھانا پانی نہیں دیتے، اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اس لیے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے بلی کو رکھا اور اس کو باندھ دیا اور اس کو کھانا نہیں دیا. تو اگر ان سے محبت ہے تو ان کی پھر ضرورتوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا. فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ کو مختال اور فخور نہیں پسند. مختال کون ہے؟ گھوڑے کی چال چلنے والا، خود پسند، شیخیاں بگاڑنے والا. خالی گھڑے بچتے ہیں. جتنی اندر کچھ نہیں چیز ہوتی نا اتنا انسان اپنی تعریفیں کرتا ہے. ڈھینگے مارنے والا، ہاں، اندر سے کھوکھلا، اوپر سے لوگوں سے اپنی تعریفیں سنوانے اور سننے والا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اور فخور کون ہے؟ پھٹ پڑنے والا. فخرہ کہتی پھٹنے کو ہے، شیخیاں بگاڑنے والا. فخار کھنکتی بھی مٹی کو کہتے ہیں، ٹھیکری. کیوں اختتام ہو رہے ہیں ان آیتوں پہ؟ اس بات پہ آیت کا اختتام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اوپر جتنی باتیں ہیں یہ حقوق کوئی دے ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر نرمی نہیں آتی. اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے خود کو دیکھنا چاہیں تو چیک کریں، میں کیسی ہوں؟ اللہ کی نظروں میں کیسی ہوں؟ کیا میں خود پسند ہوں؟ تعریف پسند کرتی ہوں؟ آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے؟ تعریف تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں خود پسند ہوں کہ نہیں؟ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے اوپر تنقید کرے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. خود پسند انسان جب اس پہ کوئی الزام لگنے لگتا ہے نا، واپس سے باہر ہو جاتا ہے، اچھا کام کرنا بند کر دیتا ہے، مایوس، چھوڑو، لوگ تو مجھے برا کہہ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، میں نہیں کرتا. تو سمجھ لیجئے یہ فخر کی علامت ہے. کام کرتے رہیے. اگر لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہو کے آپ اللہ کا کام کرتے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ فخور اور مختال نہیں ہے. وہ باہر اٹھتا ہے، جھاڑیے، کام میں لگ جائیں. کسی کے تانے سن کر ہرٹ ہوئے، کام چھوڑ دیا. کس نے تعریف کی تو چابی لگ گئی اور بھاگ بھاگ کے کام کرنے لگے. ایسے لوگ کام نہیں کر سکتے. ہم ہیں ہی کیا؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم چھوٹے، ہماری بات چھوٹی، ہماری ذات چھوٹی، ہماری شان ہے ہی کتنی؟ بنے بنے، بگڑے بگڑے. اصل تو اللہ کی ذات رہے گی. اسی لیے ناموں، اداروں اور اپنی فخر یا باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اپنا کام کریے اور چلتے جائیے. اور جب تک انسان میں یہ دو برائیاں نہیں ختم ہوتی، اچھے اخلاق نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے.